Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej i blogów. Jest poniedziałek, 12 kwietnia. W audycji Tydzień w sieci, przeglądzie informacyjnym Radia Kontestacja, wita wszystkich słuchaczy Grzesiek Est Kosiorowski. W tym tygodniu działo się sporo, ale sam przegląd będzie w wersji skróconej, głównie ze względu na stan zdrowia prowadzącego audycję, co zapewne słychać. Dlatego od razu zaapeluję o wsparcie w prowadzeniu tygodnia w sieci. W tym tygodniu mamy nowego reportera, jest nim słynny Hawker. Wszystkich, którzy chcieliby pomóc w nagrywaniu, zachęcam do pisania na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. Zaś informacje o audycji można znaleźć przez link na stronie kontestacja.com, który prowadzi do strony radio.kontestacja.com/tydzień. I tam będzie można m.in. znaleźć linki do stron, z których korzystałem, przygotowując tą audycję. Dziś nie będę mówił o katastrofie w Smoleńsku, mimo że to niewątpliwie ważna informacja dla nas. Jednak po pierwsze, w momencie, kiedy nagrywam ten program, jeszcze niewiele wiadomo na jej temat. Po drugie, osoby zainteresowane mogą o tym informację znaleźć wszędzie, gdzie tylko spojrzą. A Tydzień w sieci ma za zadanie wyszukiwanie informacji, do których dotrzeć nie tak łatwo. Między innymi chciałbym powiedzieć dzisiaj o dalszych losach ustawy antyrodzinnej, parę słów o urzędnikach, o zainteresowaniu rządu sprawami internetu, o powieraczku, o nowych zasadach stypendiów dla studentów i o ogólnym zadowoleniu z siebie pracowników państwowych molochów. W części międzynarodowej parę słów o dotacjach, o nowych podatkach unijnych, o dziwnych wydarzeniach w internecie brytyjskim, o koalicji na rzecz ochrony praw osobowych i o paru innych sprawach. Jeśli gardło pozwoli, to zakończę krótkim, tradycyjnym przeglądem nieregularników i blogów internetowych. Zaczynajmy. Kontestacja. Powraca ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Portal Korespondent i Stowarzyszenie Rzecznik Rodziców zachęcają do składania kolejnych podpisów pod sprzeciwem wobec ustawy, która w bezprecedensowy sposób wprowadza interwencjonizm państwowy w życie rodziny. Pod tym sprzeciwem podpisało się już ponad 40 tysięcy osób. Przypomnę, że ustawa przewiduje możliwość odebrania dziecka rodzinie na podstawie tylko decyzji pojedynczego pracownika socjalnego, a także zakładanie tzw. niebieskich kart i co za tym idzie inwigilowanie rodzin podejrzanych o patologię, podejrzanych, czyli na przykład takich, na które złożono jakiś donos. Uzasadnienie do ustawy przewidywało, że inwigilowane w ten sposób powinno być nawet połowa polskich rodzin. Czemu znowu o tym wspominam? Bo w tym tygodniu Sejm znów się zajął tą nieszczęsną ustawą. Odbyły się prace komisji oraz drugie czytanie ustawy przemocowej i głosowanie nad ustawą zostało wyznaczone na kolejne posiedzenie Sejmu od 21 do 23 kwietnia. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, która poprawiała projekt, wniosła kilka ciekawych poprawek. Między innymi ciekawe, pani posłanka Jaruga Nowacka z Lewicy zasugerowała, że informacje o rodzinach, na przykład na temat przeżytych chorób, powinno się zbierać tylko za zgodą zainteresowanych, a nie bez ich zgody, o ile tylko są na czarnej liście czy tam na niebieskiej karcie, jak do tej pory przewidywała ustawa. Jednakże generalnie poprawki nie zmieniają zasadniczo sensu ustawy. Słuchacie kontestacji. Skoro rodzice podobno o dzieci nie dbają, to za nie weźmie się państwo. Portal Wolne Medianet informuje, że Polskie Towarzystwo Pediatryczne zabiega o to, by Ministerstwo Zdrowia utworzyło i sfinansowało pediatryczne punkty konsultacyjne w szkołach. Jak zapewnia resort zdrowia, w Departamencie Matki i Dziecka trwają już prace nad propozycjami pediatrów. Prezes towarzystwa przekonuje, rodzice na pewno będą z tego zadowoleni. W tej chwili ludzie są zapracowani, nie mają czasu na skontrolowanie stanu zdrowia dziecka, a przecież wiadomo, że im wcześniej rozpozna się chorobę czy nawet drobne defekty, tym lepiej. Tu musi być działanie rządowe. Zabrakło tylko trochę refleksji na temat tego, dlaczego ludzie są zapracowani i tego, że ludzie będą musieli zapracować właśnie między innymi na ten nowy wydatek Ministerstwa Zdrowia. Kontestacja. Władze doszły do wniosku, że nie tylko rodzicom, ale nawet urzędnikom mogą przytrafić się błędy. I być może urzędnicy powinni ponosić tego konsekwencje. Projekt ustawy wprowadzający odpowiedzialność majątkową urzędników za błędy jest już gotowy, donosi Rzeczpospolita i portal money.pl. W tym tygodniu Ministerstwo Gospodarki skierowało go do uzgodnień międzyresortowych. Kary finansowe mają dotykać urzędników, którzy podjęli decyzję z rażącym naruszeniem prawa. Jeśli wina urzędnika zostanie udowodniona, poniesie on odpowiedzialność finansową. Najwyższa kara ma wynieść nie więcej niż 12-krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W piątek Sejm pracował m.in. nad uszczęśliwianiem pracowników. Wszyscy obecni posłowie głosowali za nowelizacją kodeksu pracy. Zgodnie z nią pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe będzie przysługiwać zwolnienie z całości lub części dnia pracy, jeśli jest mu to potrzebne na naukę albo na dotarcie na zajęcia. Pracownik taki nie może tracić wynagrodzenia za ten czas. Dodatkowo pracujący uczniowie bądź studenci otrzymają dodatkowy płatny urlop szkoleniowy, który ma trwać 6 dni i ma być przeznaczony na przygotowywanie się do egzaminów. Oczywiście pracodawca będzie potrącał podatek od wynagrodzenia pracownika za czas urlopu szkoleniowego lub za dni wolne od pracy udzielone na naukę. Więcej o tym można przeczytać w serwisie interia.pl. Powraca sprawa internetowego hazardu. Zgodnie z korespondencją ministra Michała Boniego z resortem finansów, ujawnioną przez Dziennik Internautów i Gazetę Prawną, rząd chce się wycofać z zakazu organizowania hazardu w internecie i jeszcze na tym zarobić. Przyjęta kilka dni temu przez rząd nowelizacja przepisów o grach hazardowych dopuszcza organizowanie zakładów wzajemnych w sieci, wbrew obowiązującej ustawie. Jednakże ta forma rozrywki zostanie obłożona wyjątkowo wysokim podatkiem. Do budżetu państwa ma trafić aż 12% wartości takiego zakładu. W krajach unijnych jest to poniżej 5% generalnie. Jeden z doradców totalizatora sportowego mówi: myślę, że rząd uświadomił sobie, iż ustawą o grach hazardowych strzelił sobie w kolano i teraz wychodzi z tej sytuacji rakiem. Zbliża się Euro 2012, dlaczego więc totalizator nie miałby organizować zakładów sportowych na przykład przez internet? No, przy okazji zarobków totalizatora można nawet zliberalizować prawo. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. Zainteresowanie rządu internetem nie ogranicza się do hazardu. Portal money.pl poinformował we wtorek, że fiskus poważniej zabiera się za handel internetowy. Ministerstwo Finansów chce swobodnego dostępu do informacji o osobach podejrzanych o ukrywanie dochodów. Wątpliwości urzędnika wystarczą, by właściciel portalu aukcyjnego, na którym coś sprzedaliśmy lub kupiliśmy, ewentualnie bank, w którym mamy rachunek, będą musieli ujawnić nasze imię, nazwisko i adres. Magdalena Kobos, rzeczniczka Ministerstwa Finansów, mówi: kontrola i handlu to jeden z priorytetów kontroli skarbowej w tym roku. Właśnie rządowy projekt nowelizacji ustawy o kontroli skarbowej jest rozpatrywany przez Komisję Finansów Publicznych w Sejmie. Ta nowelizacja daje władzę absolutną w kwestii danych osobowych w ręce urzędników. Prawnik Piotr Majewski uspokaja: urzędnicy kontroli skarbowej nie mają zasobów i możliwości, by sprawdzać każdego, kto sprzedał na Allegro 3 rzeczy w ciągu roku. Poza tym w ustawie są przewidziane procedury, których urzędnik będzie musiał przestrzegać. Przy okazji, od stycznia 2007 roku do końca czerwca 2009 roku urzędnicy skontrolowali 488 firm prowadzących działalność w internecie. Według inspektorów ponad połowa z nich płaciła za małe podatki i w sumie Skarb Państwa stracił 30 milionów złotych. Portale Media 2, Dziennik Internautów oraz Korespondent 7 kwietnia poinformowały o zakończeniu sprawy Pobieraczka. Serwis ten m.in. zachęcał do testowania swoich usług przez 10 dni za darmo, ale po tych 10 dniach nie wyłączał usługi, lecz zaczynał naliczanie opłat. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał właśnie decyzję o tym, że firma prowadząca ten serwis musi zapłacić karę oraz zmienić sposób informowania korzystających z jego usług. Kara wynosi mniej więcej ćwierć miliona złotych, Decyzja wydaje się słuszna, ale jest o tyle kuriozalna, że te ćwierć miliona złotych serwis ma zapłacić na rzecz państwa, a nie na rzecz oszukanych konsumentów. Serwis Media2 informuje, że dzięki tej decyzji każdy poszkodowany przez portal konsument będzie mógł dochodzić swoich praw indywidualnie, zupełnie jakby nie mógł tego uczynić bez pozwolenia państwa. Portal Money.pl 8 kwietnia napisał o projekcie nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, konkretnie o zmianie zasady przyznawania stypendiów. W ramach zachęcania do nauki na studiach, a nie studiowania dla samego studiowania, zmienione zostaną proporcje przyznawanych obecnie stypendiów socjalnych i naukowych. W tym momencie proporcje te wynoszą pół na pół. Po nowelizacji 3/4 stypendiów będzie przeznaczone na pomoc socjalną, a tylko 1/4 na nagrody za wyniki w nauce. Nie ma jak dobra motywacja do studiowania. Kontestacja. Teraz czas na kilka wiadomości o tym, jak to ciężko być pracownikiem państwowego molocha. Wolne media net donoszą o grupowych zwolnieniach pracowników Poczty Polskiej. Wedle zapowiedzi wiceministra infrastruktury Macieja Jankowskiego pracę straci ponad 1000 pracowników. Najciekawsze jednak w tej całej informacji jest ostatnie zdanie artykułu, mówiące o tym, że na koniec 2009 roku Poczta Polska zatrudniała prawie 100 tysięcy pracowników. Wygląda na to zatem, że co 250 pracownik w Polsce to pracownik Poczty Polskiej. O swoje miejsca pracy nie muszą się natomiast troszczyć pracownicy innych państwowych molochów. Portal Interia.pl pisze m.in. za Rzeczpospolitą o żądaniach związkowców z Polskiej Grupy Energetycznej, m.in. gwarancji zatrudnienia do 2017 roku, corocznego wzrostu funduszu płac o 7% ponad inflację oraz dodatkowych dni wolnych od pracy. Byłyby to podobno rekordowe podwyżki pensji w Polskiej Grupie Energetycznej. Podwyżek domagają się też górnicy. Dyskusje o zarobkach trwają w katowickim holdingu węglowym, kompanii węglowej i jastrzębskiej spółce węglowej. Jak informowaliśmy już w tygodniu w sieci, w zeszłym roku te spółki zanotowały gigantyczne straty. Ale związkowcy uważają, że rynek rynkiem, a podwyżki i tak im się należą. Do tych samych wniosków doszli związkowcy z dwóch spółek, które były najbardziej dotowane przez państwo w ubiegłym roku. Chodzi o PKP i o PKN Orlen. W środę, 7 kwietnia, kolejarze blokowali tory w Gdańsku, Włoszczowie i okolicy Lublina, żądając podwyżek płac. Oczywiście koszty protestów ponieśli pasażerowie. Również PKN Orlen, mimo pół miliarda dotacji, będzie prawdopodobnie musiał wypłacić podwyżki związkowcom i innym pracownikom. Jak sądzicie, kto za to zapłaci i dlaczego kierowcy? Słuchajcie kontestacji. W zasadzie wszystkie wiadomości czysto krajowe, które zmieściły się w tegotygodniowym wydaniu Tygodnia z sieci. Tygodnia w sieci. Na stronie audycji, na którą można wejść z zakładki na stronie kontestacja.com, tam po lewej stronie, trzeba kliknąć na przegląd tygodnia albo coś w tym stylu. Znaleźć można jeszcze kilka linków, w których można przeczytać o kolejnych pomysłach na reformę ZUS-u, polegających generalnie na podwyższeniu wieku emerytalnego, na to jak Enion sobie radzi z wkurzającymi go klientami żądającymi zwrot pieniędzy za czas, kiedy byli pozbawieni dostaw prądu. O tym, że nasz fiskus zabiera nam mniej niż wynosi średnia unijna. O wniosku Prawa i Sprawiedliwości do Trybunału Konstytucyjnego na temat obowiązku używania świateł mijania. O pewnym prezesie, który za pieniądze podatników tankował niesamowite ilości paliwa. Spis najgłupszych ustaw według Rzeczpospolitej. Co ciekawe, na liście głupich projektów ustaw znajduje się projekt liberalizacji dostępu do broni i dość ciekawy spis partii obecnych posłów, konkretnie partii, w których byli od początku swojego życiorysu politycznego. Można się z niego dowiedzieć m.in., że Unia Polityki Realnej, że 8 posłów i 2 senatorów wywodzi się z Unii Polityki Realnej. I czas przejść do Unii. Kontestacja. Zaczniemy od tradycyjnego w naszej audycji cyklu z dotacjami unijnymi przez Polskę. Najpierw dwie wiadomości z portalu money.pl. Pierwsza to ta, że Polska buduje koalicję, by bronić systemu dotacji z Unii. Jak pisze dziennik Gazeta Prawna, najwięksi płatnicy do unijnego budżetu, Niemcy, Holandia i Francja, chcą ograniczenia dotacji dla innych krajów i Polska może na tym stracić nawet 10 miliardów euro unijnej jałmużny rocznie. Druga wiadomość dotyczy jednej z dziwniejszych dotacji unijnych, mianowicie dotacji do plantacji tytoniu, które Unia rozdaje jedną ręką, drugą, wspierając rozmaite programy dotyczące walki z uzależnieniem od papierosów. Tym razem jednak Unia odpowiada negatywnie na prośbę polskiego Ministerstwa Rolnictwa w sprawie specjalnego wsparcia dla producentów tytoniu w 2010 roku. Nic straconego, resort rolnictwa wobec braku unijnych dotacji do tych plantacji obiecał plantatorom dodatkową pomoc w formie dopłat uzupełniających w wysokości 52 milionów euro. Oczywiście nie z kieszeni ministra. Trzecia wiadomość cyklu najdziwniejsze dotacje pochodzi z portalu Wolne Media. Otóż bank BGŻ otrzymał z Unii Europejskiej 7 milionów złotych dofinansowania do projektu szkoleniowego. Celem szkolenia ma być budowanie pozycji banku BGŻ na rynku i wzmacnianie jego przewagi konkurencyjnej przez wsparcie pracowników w doskonaleniu kwalifikacji i kompetencji niezbędnych do realizacji strategii biznesowej. Wszyscy marzyliśmy o takim wydaniu pieniędzy podatników. Słuchajcie, kontestacji? Komisja Europejska planuje nowe podatki. Tu informacja znów za portalem money.pl. Otóż pomysłem unijnym jest, by banki wzięły na siebie część kosztów kryzysu. Zdaniem komisji opodatkowanie banków mogłoby przynieść znaczące dochody, ograniczając jednocześnie niepożądane zachowania ze strony instytucji finansowych i mogłoby być wprowadzone rozsądnym kosztem. Te pieniądze prawdopodobnie byłyby potem wydawane na ratowanie banków, gdyby coś im się nie udało. Na przykład z powodu tego, że musiały zapłacić podatek. Kolejny pomysł forsowany przez Francję to unijny podatek od dwutlenku węgla, a konkretnie od towarów importowanych z krajów, które nie ponoszą porównywalnego z Unią wysiłku w ograniczaniu emisji tego właśnie gazu. To tak a propos dobroczynności dla krajów trzeciego świata. Komisja Europejska jak na razie jest jednak sceptyczna co do tego podatku. O innym pomyśle unijnego podatku Sławomir Piotrowski. Pomożemy, jeśli zapłacisz. Tak przynajmniej wynika z nowego projektu ustawy dotyczącego poprawnego sposobu składowania ZSE. Skrótem wykłada się na zużyty sprzęt elektryczny i elektrotechniczny. Według dyrektywy producenci sprzętu radiotelewizyjnego i artykułów gospodarstwa domowego zapłacą sporą sumę pieniędzy za składowanie starych, zużytych, niepotrzebnych bądź wypchniętych przez sprzęt z nową technologią maszyn, chyba że ich przyjmowanie będzie na poziomie 65% tego, co producenci wprowadzą na rynek. Prosty przykład. Jeśli firma wprowadzi do sprzedaży 100 ton nowych telewizorów, będzie musiała przyjąć 65 ton starych. Przepis podoba się przeciwnikom wyrzucania sprzętu, gdzie popadnie, albowiem są w nim umieszczane substancje źle wpływające na środowisko. Przykładem jest jedna bateria zegarkowa, która zatruwa od 5000 do 50 000 litrów wody. Niestety, nic nie ma za darmo. Koszty związane z przyjmowaniem sprzętu poniesie, jak zwykle, zwykły konsument, czyli my. Jak poinformował 8 kwietnia Dziennik Internautów, Izba Gmin, niższa izba Parlamentu Brytyjskiego, przyjęła Digital Economy Act, ustawę umożliwiającą m.in. odcinanie internautów i blokowanie pewnych stron. Ustawa m.in. wprowadza klasyfikację gier, reguluje zapisy związane z radiem i telewizją, wprowadza rozwiązania, które mają sprawić, że więcej obywateli zyska dostęp do sieci, poszerzy się także zakres usług realizowanych za pośrednictwem sieci. Jednakże Ustawa umożliwia też odłączanie dostępu do internetu osobom uporczywie łamiącym prawa autorskie, a także obciąża właścicieli publicznie dostępnych hotspotów odpowiedzialnością za pobrane treści. Po debacie z ustawy znikł zapis dający rządowi szerokie uprawnienia związane z blokowaniem stron internetowych, jednak w innym miejscu pojawił się podobny w treści, ale z zastrzeżeniem, że decyzję w tej sprawie będzie musiał wydać sąd. Przedstawiciel rządu twierdzi, że nie chce, by ta poprawka ograniczała wolność słowa, przyznał jednak, że istnieje możliwość, że zablokowany zostanie na przykład serwis WikiLeaks, zajmujący się publikowaniem przecieków na temat rozmaitych tajnych dokumentów. Niedawno wyszło na jaw, że przemysł muzyczny miał naciskać na parlamentarzystów, by ci zrezygnowali z debaty nad proponowanym prawem. Debata i tak nie cieszyła się zbytnią popularnością, wzięło w niej udział tylko 20 posłów. No, ustawę czeka jeszcze trzecie czytanie w Izbie Lordów oraz jej podpisanie przez Królową, ale te czynności wydają się być jedynie formalnościami. O innych potrzebach społeczeństwa brytyjskiego opowie nasz specjalny korespondent Hawker. Anglicy z petycją do premiera. Brytyjscy obywatele składają petycję online do premiera Gordona Browna z prośbą o zajęcie stanowiska przez rząd w sprawie przeglądarki Internet Explorer 6. Nie od dziś wiadomo, że ta leciwa przeglądarka internetowa stanowi duże niebezpieczeństwo dla użytkownika. Dlatego na stronie number10.gov.uk zrozpaczony i zaniepokojony lud złożył demokratyczną petycję. W ciągu 48 godzin petycję podpisało prawie 4500 osób. W tej petycji zawiera się wniosek o zaprzestanie wspierania przeglądarki Internet Explorer 6 przez brytyjski rząd. Powołuje się też ona na zajęcie oficjalnego stanowiska w tej sprawie przez rząd Francji i Niemiec. Wydaje mi się, że następnym krokiem postępu w tym kierunku będzie złożenie demokratycznej petycji o zajęcie stanowiska przez rząd w sprawie tego, od której strony powinno się zaczynać jeść jajko na miękko. Ponieważ nie można przecież dopuścić do tego, żeby ktoś jadł swoje jajko z niewłaściwej strony. Jeszcze by to zrobił niedbale i co? Czas na wiadomości z nieco szerszego świata. Zacznę może od rewolucji w Kirgistanie, bo o tym się wiele mówiło. Właściwie mówiło się na tyle wiele, że nie chciałbym tego w tym momencie streszczać. Jednakże samo zjawisko stanowi pewną przestrogę. Otóż 5 lat temu w Kirgistanie odbyła się tak zwana rewolucja tulipanów, władzę przez ją Kurmanbek Bakijew i polskie media były wtedy pełne euforii, mówiły o demokratyzacji tego kraju i w ogóle świetlanych perspektywach Azji Środkowej. Okazało się, jak często w tym przypadku, że rację mieli sceptycy. Rządy Bakijewa zmieniły się w dyktaturę, w ramach której prześladowano opozycjonistów, cenzurowano i zamykano niepokorne media. A o demokracji i prawach człowieka prezydent mówił, że są dla Kirgistanu niewłaściwe i niepotrzebne. Ogólne niezadowolenie społeczne, spowodowane kryzysem, korupcją i nepotyzmem rządzącego klanu, przerodziło się w zamieszki, w których zginęło już całkiem sporo osób, a władzę chwilowo przejmuje opozycja przy pomocy, uwaga, Rosji. Czy stanie się to przestrogą przed ferowaniem przedwczesnych wyroków w sprawach tzw. bojowników o wolność? Śmiem wątpić. Skoro już jesteśmy w Azji Środkowej, to może krótka informacja z Indii, ze serwisem Correspondent z 5 kwietnia. Indyjski rząd z jakichś przyczyn chce zorganizować spis powszechny. Podobno po to, by móc odpowiednio kształtować politykę i po to, by firmy wiedziały, na jaki rynek zbytu mogą liczyć. Na ten spis rząd wyda prawie 1,5 miliarda dolarów i 11 ton papieru. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. Czas na kolejny reportaż Hawkera. Digital Due Process, w skrócie DDP. Amerykański sojusz w walce z Electronic Communication Privacy Act, w skrócie ECPA, czyli amerykańskim odpowiednikiem ustawy o ochronie danych osobowych. W Stanach Zjednoczonych sprawy dotyczące danych w internecie od 1986 roku wciąż reguluje ta sama ustawa, Stara i zaskakująco uderzająca w prywatność obywateli niczym hiszpańska inkwizycja. Nobody expects the Spanish Inquisition! Między innymi ta ustawa zezwala władzom na śledzenie położenia telefonu komórkowego bez nakazu. Firmy takie jak AOL, AT&T, eBay, Google, Intel i Microsoft, a także organizacje American Civil Liberties Union i Electronic Frontier Foundation sprzymierzyły się, tworząc Digital Due Process, aby zmienić ustawodawstwo ECPA. Według organizacji DDP, prawo ECPA, czyli to wcześniej wspomniane, często jest sprzeczne z innymi poprawkami konstytucji amerykańskiej, nie jest ono jasne oraz jest trudne do zweryfikowania przez sądy. Ten niejasny obraz ustawy nie służy rządowi, klientom oraz dostawcom usług. Można przeczytać na oficjalnej stronie Digital Due Process. Postulaty DDP zarysowują się następująco. Informacje, których dotyczy ustawa, powinny otrzymać ten sam stopień ochrony niezależnie od sposobu ich przetwarzania. Czyli nie tak jak do tej pory, że ten sam e-mail w trakcie pisania przez użytkownika podlegał innemu ustawodawstwu niż w czasie przesyłania. Uproszczenie reguły działania ustawy, rozpoznanie wszystkich występujących wyjątków od prawa i ich zapisanie. Należy to rozumieć pod kątem tego, że na przestrzeni lat wiele wyjątków zostało wpisanych do ECPA, na przykład takie, które pozwalają rządowi na ujawnienie treści bez nakazu sądowego w nagłych wypadkach. Oraz, co najbardziej interesujące, ochrona wszystkich elementów aparatury dochodzeniowej przed ingerencją ze strony rządu. DDP zależy na tym, aby jednostki rządowe mogły mieć dostęp do danych objętych ECPA tylko po uzyskaniu zezwolenia ze strony sądu, tylko w konkretnych przypadkach i tylko na konkretnych osobach. Podsumowując, rewolucji pewnie raczej nie będzie, co prawda DDP działa na korzyść obywatela, ale postulaty wysuwane przez tę organizację nie pozwalają wciąż na odsunięcie mrocznych wizji niczym z filmu Wróg publiczny z Willem Smithem. The government's been in bed with the entire telecommunications industry since the 40s. They've infected everything. They get into your bank statements, computer files, email, listen to your phone calls. Kolejny problem z prawami autorskimi ma Google. Tym razem chodzi o zdjęcia i ilustracje w skanowanych przez firmę książkach w ramach projektu Google Books. Już wcześniej w Stanach Zjednoczonych udało się Google'owi zawrzeć porozumienie z wydawcami książek, natomiast w grudniu we Francji firma została skazana przez sąd za naruszenie praw autorskich. Tym razem w sądzie federalnym w Nowym Jorku amerykańskie stowarzyszenie fotografów złożyło pozew, w którym zarzuca ono firmie naruszenie praw autorskich względem zdjęć i obrazków znajdujących się w zeskanowanych książkach. Jako że zagadnienie to budzi na kontestacji wiele kontrowersji, warto się zainteresować rozwojem sprawy. Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. I na zakończenie w przeglądzie w sieci jak zwykle czas na przegląd blogów i nieregularników internetowych. Niestety, jako że za moment stracę głos, przegląd ograniczy się do kilku zdań o wartych uwagi linkach, które umieszczę na stronie audycji. Przypominam radio.kontestacja.com/tydzień. Ewentualnie ze strony radia.kontestacja.com też można wejść przez zakładkę po lewej stronie. No to raz, dwa. Najpierw felietony i wywiady. Na portalu freemedia.pl ciekawy artykuł o socjalistycznych tendencjach artystów. Na portalu interia.pl dość długi felieton i fachowy o zagrożeniach związanych z wymianą żarówek na aprobowany przez Unię Europejską. Na money.pl felieton Agnieszki Zawadzkiej o ciekawych tradycjach podatkowych na Wyspie Wielkanocnej. I tamże wywiad, który pełni funkcję przyzwoitki, z lewicowym publicystą Jackiem Żakowskim na temat tego, dlaczego media publiczne są konieczne. Teraz szybko o blogach. Janusz Korwin-Mikke pisze, jak po krasnoludkach poznać stan gospodarki niemieckiej, Rafał Ziemkiewicz szydzi z reformy ZUS-u, Robert Gwiazdowski opublikował dwie ciekawe notki, jedna o sztuczkach banków w Stanach Zjednoczonych, druga o polskiej grupie energetycznej i Grecji. Maciej Miąsik przypomina 300-lecie pierwszych praw autorskich. Olgierd Rudak opisuje, jak bohatersko rząd walczy z wprowadzonymi wcześniej pieczątkami. A na blogu Trystero kilka ciekawych notek o statystyce i co się przy jej pomocy udowadnia, a w zasadzie, że udowodnić można wszystko, jeśli odpowiednie się dane dobierze. Tym razem dyskusja o równowadze budżetowej Polski i o statystykach przestępstw w Stanach Zjednoczonych. A jeszcze warto posłuchać na wideoblogu www.amazingvictory.com wywiad z Krzysztofem Wiłkomirskim o jego biznesie, konkretnie o szkole judo. Zachęcam do zaglądnięcia na wspomniane strony. I jeszcze zanim zakończę, jedna deklaracja, gdyż kilka osób już mnie o to pytało. To, że mogę prowadzić tę audycję, nie oznacza, że mam poglądy absolutnie zgodne z ojcami prowadzącymi kontestacji. Mówię o Hugo i Martinie. W szczególności chciałbym zaznaczyć moje lekkie zniesmaczenie w związku z ich wczorajszym reportażem związanym z wypadkiem w Smoleńsku. No cóż, ale nie musimy się ze sobą tutaj we wszystkim zgadzać. Tu jest Wolne Radio Kontestacja i właśnie dla tegoż Wolnego Radia audycję Tydzień w sieci przygotował dzisiaj z pomocą dzielnych reporterów Grzesiek Est Kosiarowski. Chciałbym jeszcze przypomnieć o prośbie o komentarze na stronie audycji, na którą można wejść ze strony kontestacji, oraz przede wszystkim o pomoc w nagrywaniu czy też w przysyłaniu wiadomości. Zgłaszać się można na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. Żegnam wszystkich słuchaczy i życzę miłego tygodnia.